Bai, mobilizazioak eta ekitaldiak antolatuak ziren, haste buru untan, Donapaliu Azparne eta Baionan adibidez. Eta gure gomitago inzutan, Aterbea Elkarteko zuzendaria, Pantxika Ibarbur, egunon? Egunon. Ala pobrezia Ipar Eskualerian, euneko amairurat heldu dela, 40.000 lagun heldu da, hau da egitura sozialek haste buru untan plazaratu eta salatu duten zenbakia, azken urteetan egoera okertu dela salatu dute, egunerokoan hortaz oartzen zizte? Bai, hori egunerokoan oartzen gira eta azken hilabetetan eta azken urteetan gauza gogortu direla dudari gabe. Eta sustu zorren adierazteko ikusten dira ere indikadore eta xifri guziak goruntz joeten direla. Aipatu duzu beraz pobreziaren azpiko muga dela euneko amairoa Ipar Euskal Herriaren zat. Eta horrekin gainerat egia da inflazionea aipatzen delarik, horrek ere gogorki onkitu eta impactatzen du izugarri familien gain. Gutxi gora bera euneko bosta gehitzen da horretan, baina horrez gain ere, inflazionean aipatzen ez delarik, aipatu behar da ere, energia goruntz joan dela, pepres gutxi gora bera euneko zazpira, eta azkurria, alimentazionea ere, azkar pisatzen dola euneko ameka, neurritzen da gorapen hori. Beraz, dudarik gabe gorapen horiek famili xumeen gan kriston importantzia hartzen du, besteen familien gan baino gehiago, eta hori ikusten ditugu famili batzuk ahunt prekaritatean sartzen direnak. Ipar Euskal Herrian, preseski aipatu duzu janari prekaritatea ere, etxe bizitza eskasa, arazo nagusi bat hemen, ondorio bat, ere pentsatzen dut pobreziaren gorakada hori? Bai, impactoa biziki azkarra da etxegintzarena, baina hor azpimarratu behar dela, da irizpide hainitz gurutzatzen direla, eta bat bestearen gainetik maiten dola kriston pisua. Gaur egun etxegintza, energia eta azkurria batzen delarik, ba, familia bat kasik maiten du bere diru laguntzatik eguneko hirurogoia, bere eguneroko barrezko erantzuteko, behaz ikusten da hortan, gauza gutxi gelditzen direla bizitzeko, eta jakinez hortan, janariak ere importantzia handia duela. Hortan, nahi nuke azpimarratuala ere, zenta aipatzen da prekarita alimenter horretan, gero eta gehiago, eta hori xifrak biziki esanguratsuak dira. Badugu banka alimenter elkartea, estatu frantzisan hilbiltzen dena, baina Ipar Euskal Herrian ere, 2023 urtean, kasik 18.000 pertsonek jandutela elkarte horren esker, izan epizeri sozialen bitartez edo elkarte bitartez. Hori, hemen, Ipar Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian, orduan ikusten da, bere osotasunean, kristoin indarra eta impactoa duela. Bere gura penak asik euneko goita amarrekoa dela. Badakigu, pertsona bat xe iren gain, hogeita hamar urte betik dola, eta ez dutela, eta adierazten dela, aurten ez dutela askidian. Beraz, etxegintza bata da, hainitza aipatzen dugu eta xifriak eta ondorioak ikusten ditugu egunero, baina horrez gain ere, gaur egun, jateak, energia pagatzeak, egunerokoari aurre egitea, nola erran, familia hainitz pasatzen direla ere ezintasun handi batean. Aterbeak, oai arte, pixkat, etxegabeak behar bada errezebitzen zituen, eta ez bakarri, baina hor profil berriak, argiki perfil berriak agertzen dira? Ba, gazteak aipatu dituzu adibidez? Bai, dola bi urte orain ikusten dugula Aterbea zerbitzutik urbiltzen diren publiko difentak, oai arte gutxi gora bera haien biziala lortzen dutenak, eta gaur egun ezintasun handi batean direnak, orduan erranduzu, gazteak, hauek dira populakuntza aski isanguratsuak, gure zerbitzuetatik urbiltzen direnak, ez hauek bakarrik ere, adineko jendeak, irurgoi urte goruntz joeten diren ere ordan ez dira nagusiak, baina ikusten da urtez urte bere kopurua handitzera joeten dela, eta oroak denek berkonstatazioa egiten dugun puntu bat da ama bat bakarrik diren familiak, eta hauek ere emazten egoera gure azken biltzar nagusian hortan egin dugu behak eta nagusi bat emazten egoerak izan aurrekin edo ez gaur egun karrikan edo prekaritate handian diren egoeretan. horretan. Salatzen da ere, karikatik adibidez, politika publikoek ez dutela lortzen erantzun baikurrik emaiten, mementu untan, zuk zer ikuspegi duzu alde hortarik? Nik errago nuke lortu baino gehiago ez egiten, ez baita entxeatzen. Gaur egun emaiten diren diru laguntzak, ordo nahi patzen da, zuzenki prekaridade egoeran diren jendeak, baina jakin barda ere gu bezalako elkarteak ere, ber impactoa jasaiten dugula, inflazionea denentzat bada, energi gorapenak ere, likadura baita, aterbea bezalako elkarte bat, txigintzaren inguruan lan egiten duelarik, ba hortan ere bere gastuak, ba joiten da biziaren gurapena segitzen du, eta hortan diru laguntzak ere ez dute segitzen, orduan ikusten direlarik gaur egun zein diren xifreak, nire ustez errangabe doa aterbea eta ez gira bakarrak, baina elkarteak ezinbestekoak direla gaur egun egoera aurrean pixkat lan egiteko, eta hortan ere ez direla behar diren laguntzak emaiten behar diren medioak egiteko, lan egiteko. Diru laguntzak publikoak badakit departamentuak badura kompetentzia hori, pentsut estatuak errandatazu ere ostion, Eskola Elkargoarekin ze harreman da hori begira? Euskal Elkargoak sozial gaitasuna hartu du bere sortzeko urtean, hilabete batzuk ondutik. Hortan Elkargoarekin, Elkargoak baditu bere gaitasun bereziak, beraz egan nahi du Ipar Euskal Herrian, CIAS-en inguruan, CCAS bildu diren hauekin. Eta bertzalde gure elkartasuneko elkarteekin ere hainbat laguntzak emaiten ditu, baina bere gaitasunak nunbait bideratzen ditu ekipamenduaren inguruan, bakotsak gaitasunak baititu eta Elkargoak horkoa hartu du, eta inalaguzia egunerokoan ari gira lanean gure infrastrukturako betzeko eta albezein bat ere ekipamendu berrien ukaiteko. Azpi egiturak aipatzen dituzu, hain zuzen ere, etxe bizitzaren arazoari buru egiteko, dula urte bat, edo bi, taini hauz etxe moldagarrien dispositiboa argitzi zinuten, Miarritzen eta Baionan, nola doa egunero? Horrein dola bi urte, irama hasi dugula proiektu hori, esperimentala da, behaz labu urte ren epe barnean. Hor nola doa biziki inspirentzia baikoja ateratzen da, justu azpimarratzeko tini hauz proiektua sartu zen, nunbait, kontramodelo baten proposatzeko erana baita sozial arloan edo aterbe sektore horretan usua larri aldea ipatzen da, gero gizarteratze aterbeak eta bar, eta zenbait logika pixka krexendo batean sigitzen ditu gizarteratze proiektuak. Unek beste handerantzizko hartzen zuen eta parioa egiten zola da amabost urte karrikan pasatu duten pertsunek aukeratzea eta proposatzea zuzenki etxegintza oso batean sartzea. Beraz, hori eginda, beraz, ogoi bat pertsuna, amak dira tini hauz moduan instalatuak, eta orain ikusten dugu, baiko jadela, gaur egun, kasik eguneko largoia oraindik gelditzen da tini hauzetan, beraz, bizitzeko aukera babestoki hori ahunt frugatu da, baita ere, sikurtatea mailan baino gehiago, baina buraxo gisa ahemanak berriz hartuz aurrekin, osasun mailan dinamika berriak emaiten, eta ala, lau urte beharko dira puntaraino joaiteko, baina gaur egun zinez behikor bezala ikusten dugu orain arte egindako bidea. Miarritz eta Baionan aipatu dugu, aipatzen zinagutan ere fenomenoa hor prekaritate edo pobreziarena ere barnealderat zoala, kolektiboekin naizizte elkarlanean, hor bada azpimarratzeko alde hortaik ere? Azpimarratu nahi nuena da lehen hor egin delarik la journée de refus contre la misère, hor aipatu duzuna ostirala ratxia beraz eginda ekitaldi bat amiku zen kolektibo bada elkartasunak eraiki kolektiboa biltzen ditu amar bat elkarte hemen Ipar Euskal Herrian, eta usutan egia da prekaridadea behabean aldean edo erri nagusien aldean aipatzen dela edo azpimarratzen dela. Hor bere zitasuna eta indarra eta gauza biziki baikor bezala ikusten duguna da, barnekaldean ere badela, eta gaur egun biltzen dela gaur egungo ere, barnekaldean adierazten diren xifriak eta prekaridadearen beharrak. Beaz, Ipar Euskal Herria ari buruz, emaiten da horrein globaltasun bat, emaiten dira ala xifri orokorrak eta horren adierazteko edo lan egiteko edo aurre egiteko, be kolektibo zabal bat, Ipar Euskal Herria ari buruz, bide egiteko. Bukatzeko, astearte buntan, erran dugu, horrekin hasi gira, misiriaren kontrako nazioarteko egunaren karietarat, beste mobilizazio bat izanen da Baionan, erriko etxe aintzinean, bostondaik zazpiak arte animazio musikala eta argazkira kusketa, horietan parte hartzea ere importanta da. Uste dut importanta dela gaur egun pobreziaz eta prekaridadeaz mintzatzea, gaur egun jendartearen begirada horri buruz ere aldatzea, konsientziak piztea, gaur egun ari dela pasatzen gizarte mailan desoreka lahi bat, bazterketa nagusiarekin hainbat populakuntza baztertua bilakatzen dela, behaz kolektiboki ez dakizen bat etara inu pizatzen aldugun, baina segur dena da kolektiboki direla atera bideak atxeman kolektiboki dela albezein bat neurri publikoen aurrean pisatuko, albat hainbat neurri aldarazteko, eta orokorki koizio mailan prekaridadea zaipatzea eta begirada aldatzea, errangabe, ezinbestekoa da gaur egun kontzientzia hartzeko eta ez onartzeko, onargarria ez dena, ez onartzeko. Pantxika Ibarbur, mil esker. Mil esker zuai.